What's up with my heart when it skips a beat? Can't feel no pavement right under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Bona nit i benvinguts a una nova edició de Ràdio Metropol en aquest primer dimecres de primavera que ha vingut acompanyada d'una baixada de temperatures, així que qui es refredi és perquè no sabia que encara era massa aviat per amagar la roba d'abric. De totes maneres, ja ho diuen que en aquesta època de l'any el temps és ben boig i tan bon punt plou com fa un sol que es patega. Aquí a Ràdio Metropol el sol no brilla, més que res perquè ja és gairebé tocant a foscor, però tenim un parell de propostes per fer-vos de cara al cap de setmana i sobretot temps per explicar-vos les darreres notícies que si teniu smartphone potser us poden interessar. Ràdio Metropol. Tiene la palabra Albert Segura. I aquesta setmana teníem un tema pendent, allò, un tema en el tintero que es diuen en castellà, que era el tema WhatsApp. Sí, Sergi Calli. Fa un mes que està pendent aquest tema. És un tema que està pendent, Sergi Calli, primer de tot, bona tarda. Bona tarda. És un d'aquests temes que diguéssim que l'actualitat cinematogràfica ha fet que quedés aparcat allà amb un raconet ben bonic. Sí, i altres coses. I coincidint que ahir, precisament al matí, WhatsApp va caure, el servei de WhatsApp va caure i molta gent es va posar molt nerviosa, és moment de parlar de WhatsApp. Durant el Mobile World Congress aquest, com es digui, sí, es va presentar el que era el substitut de WhatsApp. Es diu Join, no? Es diu Join per part de les productores, estava pensant en un altre tema. Sí. Per part de les operadores, o sigui, fruit de la unió de Movistar, Orange i Vodafone, que estan cansats de perdre diners per culpa de WhatsApp, va? Perquè WhatsApp no només són missatges, sinó que la veritat són trucades. Perquè no és WhatsApp només, és WhatsApp i tots aquests programes... El Viber, per exemple. El Viber, el sí. Tango, el no sé què, i tal. Programes que van sortint, l'Skype, no? Programes que ens permeten a nosaltres parlar amb gent, parlar, comunicar-nos sense fer ús de el que és la sense consumir. Si nosaltres tenim una tarifa plana, tenim una tarifa plana, una DSL, i a partir d'aquí, barra lliure. Ja estan cansats d'aquest tema, i el que van proposar, que ja van ensenyar una mica, jo ja amb cara i ulls, és el Join. El Join és una aplicació, o un servei, no sé exactament com funciona encara, que funciona a través de la línia telefònica, per tant, se suposa que és més estable, és més segur. El WhatsApp, les dades es mouen per internet, no sabem com encara. O sigui, ningú s'ha parat a demanar-se, bueno, i això què? Ni el seu creador ho sap. Ni el seu creador va dir, jo un dia enxufé uns cables i passó això. I mira, i ara estic forrat. Però, o sigui, d'una banda té aquestes millores, no? És més estable, és més segur, és més fiable, fa servir uns patrons que poden fer servir totes les empreses en principi, però després, per exemple, té altres inconvenients. Per començar, que Apple no li fa cap gràcia. No, clar. El Join, aquest, bueno, no. A l'Apple. Apple. O sigui, a Apple no li agrada el Join. No li agrada el Join perquè se suposa que ha de fer... o sigui, no és una app que s'instal·la al telèfon, que funciona fins ara, sinó que és una aplicació que ha de modificar alguna cosa del sistema operatiu. Sí. Per entendre's, igual que tu envies un SMS i s'envia a través de la línia telefònica, doncs funciona d'una forma similar. O sigui, no et connectes a l'app a través d'internet, sinó a través de la línia. Per tant, Apple ja no li fa gràcia, ja comencem malament. Després també es veu que per BlackBerry tampoc no acaba de funcionar bé. BlackBerry no funciona res. BlackBerry no funciona, però entre ells s'entenen. Sí. Perquè BlackBerry té un sistema de missatgeria propi, no? Sí. Però clar, si ja tens un sistema que t'està excloent, BlackBerry ja no és universal. I si Apple ja està dient... Doncs, bueno, jo sincerament no li dono gaires alternatives. I a més que és això, una mica el problema que es trobarà és el mateix que està tenint Google amb tota la xarxa i Google, amb el Google Plus i tot plegat, que sí que està molt bé, que és de puta mare, que tot el que vulguis, però és que ja hi ha Facebook, que fa el mateix. I els usuaris doncs diran, jo què sé, ja tinc els meus amics al Facebook, ara vaig a canviar a Join i no sé què, i si tinc, no sé. Sembla clar, que... en aquests aspectes, quan innoves, ets el rei del mambo, però quan algú fa una cosa similar a tu, costa molt arrossegar la gent d'una banda a l'altra. Depèn, vull dir, si el salt fos qualitativament, o sigui, una cosa espectacularment positiva, digues, hosti, per fi deixo ja el tema del WhatsApp, que es penja cada 2x3, que estic cansat, que no sé si arriba, si no arriba, perquè falla més que una espopeta de canya. Si realment fos això ho permetés i permetés a la comunicació universal en tots els operadors i totes les plataformes, seria perfecte. Però com que igualment hi haurà tot de peques, doncs la gent dirà, bueno, doncs em quedo amb això. De fet, la implantació que té WhatsApp respecte a moltes altres aplicacions d'aquestes no té res a veure. La gent té WhatsApp, diu, sí, amb aquest pots trucar i no sé què. És igual, ja envio missatge, ja en tinc prou, no? Una mica és això. Sí. I ja ho veurem, no ho sé. Però una mica, o sigui, ara veiem quina és l'alternativa que proposen les teleoperadors i serà de veure si val la pena, si no, si què passa. No sé, el cas és que primer de tot s'haurien de plantejar de baixar les seves tarifes, igualar-les a nivells europeus i llavors a partir d'aquí, doncs bueno, ja en parlaríem. Però clar, que no ens vulguin fer arrossegar-nos a un altre sistema, clar, aquí potser les operadores el que fan és dir, sí, mira, saps què? Considerem que el WhatsApp és perillós i per tant a partir d'ara aquesta app no es podrà utilitzar a les nostres xarxes. I es quedaran tan amples, vull dir, ho podrien arribar a fer. Clar, però és que no fa servir la teva xarxa, fa servir la teva xarxa, és que és diferent, és que funciona una mica, és tot estrany. Madre mia. Bueno, en fi. Això és el que tenim. Un altre tema de les operadores que es va parlar és que Telefònica diu que deixarà de regalar telèfon. Ah, sí. O sigui, fins ara el seu reclam era, vine, et regalem un iPhone, el vas pagant, evidentment, sí. Però bueno, d'alguna forma no acaben tenint gaire benefici, i més si després tenim aquestes coses, no? Dir, ai, no, ara resulta que si el WhatsApp, i s'han cansat. La solució, diuen que a partir del mes de març deixaran de regalar i el que faran serà finançament. Dius, aquest telèfon val 400 euros. Sí, ara mateix. I tu el vas pagant, doncs, mica en mica. L'altre dia vaig estar mirant, perquè jo en breu se m'acaba la permanència també amb Bomistar, i vaig entrar i, per exemple, posava que el Galaxy S2 deien, lo puedes pagar desde 20 euros al mes, i dic, perdón. Què vol dir 20 euros al mes? Sí. Què vol dir això? Que és una rentadora? Estem parlant d'un telèfon, vull dir, no, al cap i a la fi, si el tinc és per utilitzar els teus serveis. Sí. No sé, de moment Orange i Vodafone no han fet seguidisme i altres companyies com Jazztel, per exemple, segueix regalant terminals. No sé, ja veurem què passa, eh? No, jo crec que fracassarà. És una tendència que, de fet, això està fent altres països, ja. El regalen i el que fan és això. Fins insisteixo, països amb tarifes molt més baixes. Sí, és una altra història. Clar, el que tenim ara era tarifes molt més altes perquè ens estan donant el telèfon. Sí, bueno. No? O gallina, aquesta és la pregunta. Ah, clar, o de què vols morir, no? Quina salsa vols, és això. Després el tema, tu tens un iPhone 1 i tu vols l'iPhone 4, no pateixis, jo te'l compro i per X euros i t'estalvies no sé quants euros del teu d'això. Ah, gràcies. Són altres coses, que abans que passàvem els telèfons, bueno, anaven corrent, no? Se'ls quedava algú altre. Sí, o acaben en un calaix. Noves. O acaben un calaix, bueno, amb els de nova generació ja mires més de reaprofitar-lo una mica. Home, sí. Abans de guardar-lo. Jo no que en tinc 3 o 4 per ahí, però... Sí. En fi, no ho sé. Ja, mirarem bé què passa. No, clar, això serà qüestió de deixar passar temps i a veure què fa la gent amb aquests bitxos. Clar, però per exemple, o sigui, era molt més curós a l'hora de regalar un telèfon Movistar quan eren aquests Nokia senzills, no d'això, que amb els smartphones. I diem que... són molt més barats els smartphones, els està oferint, quan els està regalant d'alguna forma, no? Sí. Abans, els punts i no sé què i no sé quant, i canviarà, té un telèfon i passa't i dos mesos i ja està. Però és que Movistar també era bastant llestimós, que per comprar-te un Nokia escarós del pitjor de tots, sí, no, és que tienes que darnos 200.000 puntos i un riñón, a poder ser el derecho. Aquest és el tema, i ara doncs han canviat una mica el tema. Bueno. En fi, que ja veurem com acaba tot plegat això dels iPhone i dels smartphone i de les companyies i del WhatsApp i el Join. Però et volia comentar, aprofitant que tu ets el nostre home del cinema històricament parlant aquí a Boca de Ràdio, a Ràdio Metropol, et volia demanar, què ha passat amb Disney i el seu projecte John Carter? Bueno, projecte no, una pel·lícula que diuen que ja és la més deficitària de tota la història. Doncs sí, resulta que bé, ha anunciat la Disney que preveuen unes pèrdues, estan, o sigui, esperen perdre uns 200 milions de dòlars amb aquesta pel·lícula. Ja ho han anunciat així, i per tant es converteix en la pel·lícula més la pel·lícula amb més pèrdues de la història. Sí, sí, sí. Amb el que s'estan, diguem, forgant la ferida és amb el tema de que és una pel·lícula de Disney, que tradicionalment el Disney doncs ha estat sempre èxit de taquilla. Sí. Bueno, que tampoc és veritat, eh? Tampoc és veritat, últimament no. De fet, la pel·lícula és de Pixar, tot i que sempre s'ha distribuït a través de Disney. Per tant, llavors que van dir, no, ens l'apuntem nosaltres, i ara deuen dir, hosti, tant de bo haguéssim pogut posar que era Pixar, no? Clar, clar. De fet, és la primera pel·lícula d'imatge real de Pixar. No la primera pel·lícula d'imatge real de Disney, però sí de Pixar. S'ha venut així al final. Sí, una mica el tema és aquest. És que intento allò matisar les coses. Podrien haver endosat a Buena Vista, que també és de Disney, no? Buena Vista és la distribuïdora. Clar. O sigui, Buena Vista és la distribuïdora al nostre país de Disney. Vale. Sí, m'ho explico bé. Sí. Que no ens perdem. Sí, ho hem entès, Vale. Bueno, ja veurem què fan tots plegats aquests de Disney, a veure si com es neteixen la cara després d'aquest ensopegada, però alguna cosa hauran de fer, suposo. No ho sé, jo suposo que... per començar a dir-li els de Pixar, aviam. Bueno, és que de fet Pixar i Disney i està tot molt enllaçat, no? Però jo crec que han tingut un problema de distribució, sobretot, no tant de producció de la pel·lícula, sinó que no han sabut exactament com vendre-la, perquè té aquest to de Prince of Persia, però al mateix temps intenta agafar coses infantils per tots els públics, i al mateix temps tampoc... De fet, es basa en una història que es diu La princesa de Mart, no John Carter of Mars, com es deia. Han tret la princesa perquè no es pensin els nens que és una pel·lícula de princeses. Han tret el Off Mars perquè les nenes no es pensin que és una pel·lícula de marcians. I ha quedat un poti-poti de moltes coses que, no sé, em sembla que no ha acabat d'enllaçar amb la taquilla, perquè hi ha pel·lícules segurament molt més dolentes que aquesta, que han tingut molt més èxit, no? Però per això sap greu que precisament sigui aquesta pel·lícula la es quedi amb aquest etiqueta de la pel·lícula més desastrosa de la història, no? Però, en fi, així són les coses. Així són les coses, sí senyor. I així ho ha explicat Disney. Exacte, així ho ha intentat explicar Disney, que no ha sabut fer-ho. Sí. Doncs molt bé, Sergi, ens veiem dimecres que ve amb més actualitat del món de la ciència, la tecnologia i també del cinema. Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la setmana que ve. Apa, doncs, que vagi bé. Adéu. Adéu. Just a young broken heart, but I'm sleeping in the yard. How could you be so dumb? I ara és moment de saludar en Xavier Segura, que ens explicarà una mica les propostes que tenim aquest cap de setmana per fer sense moure'ns molt enllà de la comarca. Quedem-nos per aquí per casa. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Propostes que em sembla que van una mica a ritme de música i també a ritme de panxes, és a dir, a ritme gastronòmic. Sí, tenim els dos clàssics d'aquestes èpoques aquí al Vallès, que és la música jazz, ja ho vam parlar la setmana passada, també amb el pícnic jazz, qui hagi pogut disfrutar i, bueno, gaudir de la jornada de diumenge passat, doncs perfecte, perquè val molt la pena. I també, doncs, calçotades que s'estan celebrant molt a tota, no només a la comarca, a tot Catalunya, i aquest cap de setmana tampoc serà una excepció, sobretot a Sabadell. A Sabadell en tenim una. A Sabadell en tenim una, que per cert, ara que deies això del pícnic jazz, el cap de setmana passat vam tenir molt bona temperatura, molt bon clima, i això va propiciar que anessin moltes persones al pícnic jazz. Habitualment el pícnic jazz cau en un cap de setmana que sempre plou. Aquest cap de setmana, doncs, bueno, sembla que sé que el temps va respectar. Sí, no tinc dades exactes de participació, però vaja, va ser un èxit en aquest sentit, perquè el sol que va fer a la tarda sí que va refrescar més, és el que vam anunciar. De fet, anunciant que potser podia ploure, al final no va ploure, però vaja, que es va mantenir molt bé el temps i perfecte per fer el pícnic allà durant tota la jornada, tota el migdia. Em sembla recordar que van ser unes 30.000 persones aquest any, però no tenim les dades davant, no podríem confirmar. Home, està molt bé. Home, i tant, i tant. 30.000 persones al Vall Paradís, déu-n'hi-do, s'omple, s'omple. I tant. Bueno, tenies primer de tot una proposta gastronòmica a Sabadell. Exacte, sí, la calçotada, com dèiem, I és una calçotada que l'organitza el Casal Can Capablanca de Sabadell, el Casal Popular, i que bé, és en commemoració dels 11 anys del Capablanca. Al llarg d'aquests caps de setmanes es fan diferents activitats, ja s'han fet diferents xerrades, també setmana que ve doncs, hi ha un correbars i el concert de Miquel del Roig, per exemple. El següent, parlem. En aquest tenim aquest dissabte, durant tot el dia, diferents activitats entorn d'aquesta calçotada popular que es celebrarà. Concretament doncs, tenim diferents activitats, per exemple, de bon matí, recordem que es farà a la plaça Creu Alta de Sabadell, i tenim, per exemple, tornejos de bitlles catalanes, al pati de les escoles de la Creu Alta, per exemple, espectacle infantil que amb Ramon Roma, que es diu, a 11:45 al matí, i després doncs, hi ha diferents concursos relacionats amb la calçotada. A partir de les 12 comencen, la calçotada en si, diguéssim, la calçotada popular, que la gent pot anar allà a dinar amb família, amb amics, el que vulgui, doncs és a partir de 2:45. Però, per exemple, tenim el típic concurs de llançament de calçots. Llançament de calçots? Home, típic no seria, però és curiós. Sí, però jo n'he vist algú, eh? Sí? Sí, bueno, està clar, tirar el calçot com més lluny. Sí. Home, jo havia vist campionat de llançament de telèfons mòbils al parc del Francolí, allà a Tarragona, però de calçots no, tio. No, jo n'he vist un pitjor, que és llançament de tasses de vàter. Ah? Sí, això ho fan a Ripollet cada any per les festes majors de finals d'agost. Cada any ho fan, cada any. I és molt graciós perquè veus tota la gent que, en general, a aquella hora, doncs, la gent que fa això a la 1 de la nit va una mica èbria. I és molt graciós veure com van amb tasses de vàter a l'esquena i les llencen, bueno, parc enllà, no? Una salutació pels veïns de Ripollet. Sí, saludem-los des d'aquí. Bé, doncs, llançament de calçots és més sutil en aquest sentit, si vols una mica més de romesco i tot, sí. I és a les 12, això comença a les 12. I també doncs, hi ha el concurs de... Bueno, finalitza a la 1, i també hi ha el concurs, evidentment, de menjar calçots, que és quan més endrapes millor. Cerdanyola n'hi va haver una fa 2 setmanes, i també va ser, no sé, la gent es menjava 150-200 en 10 minuts. És una bogeria, eh? Acabes amb la panxa. Però bueno, això amb salsa romesco, evidentment, perquè si no, això no passa, no passa, no passa. I doncs el que dèiem, a partir de 2:45 doncs, es comença a dinar. Després del dinar doncs, hi ha la ballaruca i festa, que se'n diu, fins que... ells diuen que fins que aguanti o que el Barça ens aixafi. Exacte, sí, perquè això a quina hora comença el Barça el dissabte? Doncs no t'ho sé dir, jo diria que és a les 10 del vespre. Ah, sí, per TV3, va. Diria, però no t'ho puc assegurar, no me'n recordo. Cal confirmar-ho. De moment, avui a les 10 del vespre per TV3, Real Madrid, a veure què fa aquesta nit, eh? Sí, a veure, que això... A retallar. S'ha posat interessant, s'ha posat... A la Lliga també es retalla. Sembla ser que això no és només en política, educació i tal, també a la Lliga es retalla. Molt bé. Sí, ataquen aquí. Bueno. Aquesta és la possible pla, no?, que podem fer el dissabte al llarg de tot el dia, ja veiem que això allarga tot. A més, les calçotes aquestes acaben 7 de la tarda o sí, més, sí, que... Però bé, i a part tenim una altra proposta. Que això ja ens anem a l'altra ciutat, hem parlat de Sabadell, ara parlem de Terrassa i concretament parlem de diumenge. Sí, parlem de diumenge, s'acaba ja, es finiquita el Picnic Jazz. Festival de Jazz, el Picnic Jazz va ser el diumenge passat, el 25 de març, que és aquest diumenge, es finalitza el Festival de Jazz de Terrassa, enguany, la 31a edició. I es farà sobretot i més que res, perquè ja tots els esdeveniments més forts doncs, ja han anat passant al llarg d'aquests dies, amb el Jazz Terrassman d'aquest any, 2012, que enguany es dedica a Pere Ferrer, un pianista català molt reconegut en el món del jazz català. I bé, es farà l'entrega d'aquest premi es donarà a 7:45 del vespre a la nova Jazz Cava de Terrassa. Això sí, costa 20 euros. Va, bueno, val la pena. Sí. Val la pena. A més, Pere Ferrer sempre està molt vinculat amb el món del jazz i amb Terrassa i d'alguna manera també reconeix la seva figura per la vinculació que ha tingut des dels seus inicis del festival aquí a la ciutat. Exactament, sí. O sigui, és una proposta jazzística de nou, però bueno, potser ho hem repetit 2 vegades en 2 setmanes, però només és un cop a l'any. Per un mes que ho fan també se'ls ha de fer cas, no? Mig mes. Bueno, clar, la crisi també cada cop ho escurça més, però sí, ves això, el mes de març. Molt bé, doncs Xavier Segura, amb aquestes propostes t'acomiadem fins la setmana que ve, dimecres. Sí, ens veiem dimecres i no agafeu gaire empatx aquest dissabte. Ai, no, espera, no. Calçots, entre calçots i romesco, en fi, ja llançarem un parell de cebolletes, que li diuen els espanyols. Sí, exacte, cebolleta. Cebolleta. En fi, que vagi bé. Vinga, adéu, bona tarda. Doncs fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres, que us hem ofert Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura en aquest dimecres fred, la veritat, per l'època que és. I una notícia pels més despistats, aquest dissabte canviem l'hora, concretament l'avancem, de manera que a les 2 de la matinada seran les 3 de sobte. Què comporta això? Doncs que a banda de tenir més llum de dia, també anirem una mica més adormits fins a mitja setmana. Allò el dimecres, més o menys, cap a aquesta hora ja estarem una mica més acostumats. Així que ja ho sabeu, a moure el rellotge. Una abraçada a tothom i fins la setmana que ve, que tingueu una molt bona nit. Visita'ns a radiometropolfm.cat.